misin sen? Bu güzellik nereden? Aklım uçtu resmen. Birileri tutsun. Nasıl bir şeysin sen? Bu güzellik nereden? Aklım uçtu resmen. Birileri tutsun. Bal küpümü bari. Yanımdan geçerken, gözün gözüme değerken, ben çıra gibi yanarken, sonum hayır olsun. Bal küpümü bari, içine bir düşsek, ne mümkün vazgeçmek, geçen taş olsun. Nasıl iş be kız, yeter.